أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الفرقان ده پنځه څلوېښتم آیات څخه شروع پر درو پنځوسم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې دا سورت خو مکی دی، په مکه شریفه کې نازل شوی دی، یعنی تر هجرت د مخ. نو په دې کې خو هغه عمده مضامین چې دي چې هغه د نبی علیه السلام د رسالت اثبات دی، د الله پاک د وحدانیت اثبات دی، دا غسی دا قیامت دا ورزی اثبات دی، بعث بعد الموت و رست جواندون دی، خود اغشیان دا عقیده دا پرشکی بیانیش. نو دا رسالت پا باره که چکم سوالون و شبهات کپارو در لو دا دوغو جوابون خود تیر سوال، او بیا دا اغا چا چه دا رسالت منکر و دوغو دا پار اغا وعید و عذابون هم تیر سوال دا پروند پا درس کی. نو گوا که دا رسالت اثبات و سوالی خود شبهات زنی رب حسوال. نو اوس بل مزمن تا خبر رال هغه بیا دا دی چې د الله تعالی د وحدانیت اثبات دی، چې الله واحد دی، شریک نه لري. د دې اثبات هم په دلایلو سره کوي. د دغه دلایلو په زمن کې الله تعالی یو څه انعامات ذکر کوي، نو دا انعامات په طرز د هغو په بیانولو کې په دا زمن کې دغه اثبات چا کوي، د توحید کوي. نو په عربي نو هغه شکر هم برای پر انسان باندې لازم سي چې الله د خپل نعمتونه یاد کړي. نو اوس ترجمې ته متوجه سي، دغه دلایل چې بیانیږي د توحید غه دا تر دو شپیتم آیات پورې دغه مضمون باره روان دی. د دا اوس څخه موږ لږ آیاتونه ورتنی پر دو شپیتم آیات باندې هلته شکورات تورې راځي. تر دغه ځای پورې خاص د توحید دلایل د الله د وحدانیت هغه اثبات کوي، او په زمن کې د چا د بیان د انعاماتو چې انعامات دلته بیانیږي په کښې کې الله یې دا نعمتونه داسې بیانوي. الم تر آیاتان ندي کتلي، ونبي عليه الصلاة والسلام تهم خطاب دي، وأرهغ چاته چې عقل دا غتم خطاب دي ارچاته وای مشتم وای چې نه ګوري خورستری لري. ألم تر آياتان نجي کتلي إلى ربك وربتستا، نو رب موږ لیدلی شو خو نیس لیدلی. نو د رب د الا په منځ کې به دلته ته قدرت تورېږدې یا به صنع ږدې الا صنع ربک وجه صنع وجوړ ته د رب خو چې دا ستا رب چې دی څنګه صنع یې کړې ده څنګه یې دا نظام جوړ کړی دی الا قدرت ربک وقدرت د خپل رب چې ستا رب څنګه قدرت لري انو د الله قدرت خو د اثارو ته یې کتلی شو دا صنع و دا جوړ ته د نظام خو یې کتلی شو نو رب ته که نه کتل کېږي نو ځکه دلته مضاف غواړي. الم تر آیاتان نجی کتلی الا ربک یعنی الا قدرت ربک و قدرت د خپل رب چاغت څنګه دی کیف سره کمه مد غزول د پراخه کړی د خپره کړی د ظل سایه ته د خپل رب و صنع ته ور سایه څنګه وژد کړی د سایه د تدوی ترجمه راځي هغه داسې دی یا دغه سایه چې د مثال په تور سپیدې راوچوي بیا تر لمر ختو پورې په دغه وخت کوم سایه یې کنی نو دغه الله تعالی څنګه خپره کړې ده پر ګرد جهان باندې داسې یو غټ سایه واندې د سایه دا یې څنګه خپره کړې ده. ولو شاکې اراده کړې وای الله پاک لجعل ګرځولې بې وای هو دغه سایه ساکنن ساکنه بې ګرځولې وای دا ساکن که د سکنه څخه کې معنا یې د استقرار ده که الله غوښتې وای تل درته له به دغسې سایه وای هوا به وای لکه دا موږ چې د سپېدو څه تر لمر لوېدو پرې وینو ګرد مر به دغه رقم وای نو په دا رقم خو به د انسان ډېرې ګټې د لمره سره تړلې دي خو هغه ګټې د لاسه وچې که نه وچې کېدای شي په خبره پوهېږي خو هغه ګټې چې په لمر کې پرتې دي هغه به نه راکول کېدلی که الله غوښتې وای دا یې دغسې ساکنه دغسې ثابت ته پرېښووله تر قیامت نو دا سایه خو هم پر سړي غمېږي دغه رقم چې ولې خو په دې دنیا کې زندګي چې ده د لمر پیدې زموږ د لاسه وتلې که الله غوښتې وای دا به دغسې کړې وای مګر خو الله پاک داسې نه دي غوښتې دا سایه یې پراخه کړې هم ده پر هغه سربېره بېرته بیا ټولوي هم. بله ترجمه دا ده چې د کیف مد ظل څخه دا سایه واخله چې سهار لمر راخیږي دا د سپېدو وروسته دغه ګرده فضا چې نیولې ده دا نه د هر ارشي سایه ته وګوره چې لمر راخیږي لمر چې افق ته نږدې افق د مځکې هغه خط ته ویل کېږي چې سړی په مځکه کې غار وکاږي داسې وګوري کلي نه وي دښتې بهره سړی چې اسمان پر مځکه باندې پروت وي داسې معلومېږي نو د هغو افق ته چې لمر نږدې د راښکاره سي د هر شي سایه دغه نغټي انسان مثلا شپږ پوټه دی سایه یې دغسې یو سل ګزه اوږده یې ګرسایه پای نه معلومېږي دغه نه اوږده سایه یې لمر چې کرا کرا راپورته کېږي د سایه رالنډېږي رالنډېږي څوک چې لمر پر سر ودرېږي برای یې سایه دونه نو کېږي درته د پلو سره ولاړي لمر چې تر سر واوړي بیا سایه د بلې خواته اوږدېږي لمر چې اخواته سي د لمر لیدو خواته سایه وجې خواته داسې اوږده سي بهره چې سړی د مازګرو خواته په دښتو کې کومه پسونه پیولي سړی چې دي سړی چې تور دی روان دی د عرب شچ پورته کوي دوني اولته یې سایه ډېره لیرې تللې نو دغه سایه په ځینو تفاسیرو کې مراد شوې ده چې دغه سایه ته وګوره الله د دغه نشي سایه څونه اوږده کړي سهار یې وکومې خواته اوږده وي چې لمر راخیږي د لمر لوېدو خواته د لمر لوېدو خواته د سایه ډېره اوږده وي د ماپښین خوا چې بیا سي چې لمر واوړي اخواته سي بیا د لمر خاتو خواته د سایه چې شي اوږده وي یعنې د لمر پر خلاف سایه ځي کېدای شي په خبره پوه سواس چې لمر د مشرق خواته د شي سایه دوري اوږده وي او چې لمر د مغرب خواته د شي سایه بیا دوري د مشرق خواته اوږده وي نو دغه سایه چې ده د ام په دې تفصیل کې راتلای سي یا هغه سایه ده چې الله څنګه خبره کړې د ګرد جهان تر لاندې کړې دي که الله وغواړي تمر په دغه سایه ولاړ لمر بنوي یا دا بله سایه ده چې الله د لمر خاتو خواته اوږده کړې ده د ماپښین په وخت کې او د سهار په وخت کې د چا خواته د لمر لیدو خواته اوږده کړې دغه علاوه دا زما کار دی. بیرته ترجمه ته وګوري الم تر آیاتان نجی کتلی الی ربک و قدرت در رب خپل کیف څنګه مد اوږده کړې ده از جل سایه کدا د سهار د ماپښین سایه مراد کې یا کیف څنګه مد داس خوره کړې ده سر اواره کړې ده پر ګرد جهان از جل سایه ولو شاء که الله اراده کړې وای لجعل ګرځولې بای هو دغه سایه ساکنن ساکنه که د سهار سایه که دغه بیا ساکنه ګرځولې معنا برقراره ګرد عمر به دغه وای یا دا بله سایه که مراد کړې که الله غوښتې وای دا سایه بیا ساکنه ګرځولې وای د داسې سایه چې د مثال په تور سهار وکړې خواته څونه اوږده ده نه بیا راکمولی دغه نه اوږده مگر حال دا چې دا چې لمر پسې راخیږي کرار کرار نه راکمېږي د ماپښین د خوا چې دا خوا څونه سایه اوږده ده که الله غوښتې پر دغه رقم به ولاړه وای نه به راکمېدلی مګر خو بیا بېرته چې د مثال په تور نه راکمېږي سهار چې لمر راوخیږي بره پر دې بله خوا یې ګرسره دې خوا ته ګرځېدلی نو نو هغه دی دا د لمر چې پر سر درېږي په دغه وخت کې راکمیي هم الله الله وایي دغه کارونه زه کوم که زه وغواړم دا به مې برقراره درولې وای دا سایه کېدای شي په خبره پوه سوې یا هغه سایه به مې ګرد عمر دغسې مستقره ګرځولې وای د مثال په تور لمر به نه راختلی ثم بیان علوی جعلنا مشغر زوری دی الشمس المر علیه پر دغه سایبانی مدلیلن دلیل ګرځول چې پتام او پیجندل د مر په ذریعه کاغه اوله سایه چې د سپې دوه څخه تر چا پورې د مر خطو پورې ده کلمر نه وای موږ دغه سایه په حقیقت په یدول ولی خو قانون دی الاشیاء تتبین بازدادها هر شی په خپل ضد ش پیجندل کیږي نو مر خو د سایه ضد دی موږ چې د مر را وخیږي چې د مر تودوالی وي نو بار د سایه اهمیت را معلوم چې څنګه ښه خوند کوي څنګه ښه خوند کوي وا سایه علاوه د مر پرې دلیل دی دل مره ته هغه سایه پیژن چې دغه د شپې دوه د وخت څخه تر دغه وخت پورې څنګه ښه سایه وه څنګه ښه خونکي وه د لمر کوم کار وکړي لمر دلیل څه د دې چې پتا یې دا سایه وپیژنده چې دا ډېر ښه نعمت دی د الله تعالی د طرفه دا پر هغه رقم چې د اوغه مد د زیله څخه چې دغه سایه مراد کړې وه که دا بله سایه چې د دې جسم سایه ده چې اوږدیږي ولنډیږي دغه سایه ککې علاوه د دې دپاره هم لمر دلیل دی ولې چې لمر افق ته نږدې سایه اوږده ده که لمر د لمر خاته وخواته افق ته نږدې هم سایه اوږده ده که پر لمر لوېده کې افق ته نږدې د لوېدو خواته هم سایه اوږده ده که لمر سر ته راسي هم چیشي ده بره بیا رالنډ بسي دا سایه دغه لمر یې دلیل دی د لمر نږدېوالی و افق ته یا لوړوالی د افق که افق ته نږدې و سایه در اوږده یي که افق ته دی د سر ته رالي معنا د افق سره رالي رسو د لمر سر ته رالي د اسمان سر ته رالي درته بره بیا سایه چیش کېږي بره نو رالنډ بسي نو لمر پر څو سایو باندې دلیل سو پر دوو سایو هغه د سپېدو د وخت سایه چې د دېغه د پاره لمر دلیل دی چې د لمر په موږ دا وپېژنده چې دا واقعي نعمت دی ولې د لمر ګرمي چې راښکاره سره باندې تیزه سي که دا بله سایه یي دا هم د لمر پېژنو چې هلکه دا سایه دې ولې دونه اوږده برای خو لمر اوس لانجې دی نو لمر چې سر ته راسي چې هلکه دا سایه ولې رالنډه سوه برای نو خو لمر هغه دې پر سر ودرېدي سایه راسي د سړي د پښو سره ګ سره جامه شي نو لمر د دواړو سایو د پاره دلیل دی دواړې په دا تفسیر کې مراد یې دلی سي ثم بیا جعلنا موږ ګرځولی دي الشمس المر علیه پر دغه سایه که هغه د سهار د خوا سایه ده که دا بله سایه ده چې د لمر خاته وروسته چې لمر راخیږي سایه پیدا کیږي وشیانو ته دا لمر مو پر هغه باندې دلیل ګرځولی دي مګر اصلي کار د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي د لمر مازې سبب دی کارونه ګرځه د الله چې داسې نه دي چې لمر سایه جوړوي الله که وغواړي لمر به یې سایه باندې ګرځي دغه رقم دی الله د خپل قدرت دلته موږ ته راوښوه نعمت یې هم راته بیان کړي چې دا سایه دغسې نعمت یې که د سپېدو اغېز نیو اخلي نو ثم بیا الله پاک قبغنا موږ راټوله کړې ده هو دغه سایه الینا و موږ ته قبغدن یسیرن په راټولولو سره یسیرن اسانه الله وای دغه سایه چې موږ څنګه اوږده کړله لمر پر دلیل دی چې سهار ودې خواته اوږده یي ماپښین ودې خواته اوږده یي الله وای ته ګوره دا سایه زه څنګه بیا راټولوم چې لمر کرار کرار راخیږي د دې هر شي سایه چې دورې د لمر لوېدو خواته اوږده ده کرار کرار راټولیږي راټولیږي سړی نه په پوهېږي داسې نه دي لکه تناو چې یوه پلی راکش کړه راټولېږي دا سایه دغسې راټولیږي داسې دقیقه په دقیقه چلته ورته وګوره سایه دی ما زیریږي دا رقم الله وایي داسې په اسانه د چا سر نشي په خلاص سایه یې دونه اوږده یې سل ګازي چې د غرمې خواته ورته وګوره سایه دلته برد به په ټور سره ملګري الله وایي دغه کار زه کوم ګورې نسبت یې وځانته وکړي ثم بیا قبضنا موږ راټوله کړو دا سایه قبض راټولول ته لکه دغه لاس چې داسې برای دا غوړېدلې دي بست په کښې کې دي بست په عربي کې دا پراخوالي ته وایي چې داسې داسې راکوي نو قبض قبض معنا راټول شو داس لکه سړی نه وایي زه قبض یم خو کلمې هلته پر هغې ځای راجو کې سي دا رقم سي پر راټولې سي بره انسان په عذاب یې دا رقم ثم قبغنا بیا موږ راټوله کړو هو دا سایه الینا یې ذکر کړي الینا و موږ ته دا یې په دې ذکر کړي الله پاک وایي دغه سایه ستا د سترګو نه عامه سول هر هغې ما ته اوس هم را معلومه دغه سایه چې څه سوه الینا یې په دغه ووایه چې معنا ده لمر چې راپورته کیږي سایه رانږدې کیږي رالنډیږي دونه نه کیسته چې وه معدومه سوه الله وایي سایه معدومه نه ده ما ته معلومه ده ما ځان ته راټوله کړې ده ولې بیا چې لمر اخواته سي بېرته ورلکم بیا اوږده سي دا سایه دغه رقم ثم بیا قبغنا موږ راټولوهو دا سایه الینا وه موږ ته قبغدن یسیرن په راټولولو سره یسیرن اسانه اسانه څه معنا په کرار کرار په کرار کرار د انسان فکر نه وي ورته هغه سایه رالنډه سوي دا یو قدرت الله دلته بیان کړي نو دغه کار الله وایي بل څوک کوي دا دلیل د توحید دی چې مال دا بیان یې الله وایي دا یو ذات زه یم دا بل څوک نشي کولی دا سایه په لمر پیژندل لکه د سپېدو سایه چې موږ پیژندل چې دا ښه خونکته ده یا دا بله د اجسامو سایه چې ده چې اوږدیږي ورالنډیږي الله وایي دا ګرده زه کوم چې دا تصرف زه کوم ان ظاهر المر پر دلیل دی ظاهره سبب ښه نو المر دی چې لمر ته وګورئ چې دا د لمر د وجې اوږده د لمر لانجې دي یا دا د لمر د خاطره رالنډه سو چې لمر راسربېره سو دا ظاهري اسباب دي په حقیقت کې کار الله وایي څوک یې الله وایي دا کار زه کوم کې اوږدوم او کې څه چمته کوم کې رالنډوم ولی آل چه سنگ ویل ول کیف مده دل کیف سنگ مده پا دا مده که زمیر و راجع و ربط و اللہ دا ورده کرده پا جارا لنده ولی که مسلمه قبغ نا زانتی نسبت که که اغا ورده ولیم علا ویزیه کوم او که دارا لنده ولی امیزه کوم خو سبابی پا زایر سوک دی چم ورده ولی سبابی المرده اینو دا نو خبال قدرتی وشو پس یا اللہ پرمایی بل قدرت بیانی بل دلیل دا توحید بیانی و هو داغ الله الذي ذا اغا الله دی جعل چگرزه ولی دا لکم سیس دا پاره اللیل شپای لباسن جامه گرزه ولی ده لباس دا جامعه توایی نو شپا باکی زمر جامعه ده ولی لکه پا جامعه چه بدن پوچیجی شپا چه خار اخباره سی داشت پردام زکا بانی بو غوری جو تاریکه سی ار انسان دا برنانی آم سی برن و پوچیجی نو علاوه داغه شپا چه مستاله پاره لباس کرده تا چونه غط پا تو دیش برخلگوی آوار که چونه غط که میستی چه باوای غنجه چه گرده انسانان پکشی که پوچیجی تم زکی دایی و مخدانو نو الله اغه ذاتی جعل چې ګرځولې ده لکم ستسې د پاره اللیل شپه یې لباسن جامه معنا ستر والنوم او خوب یې ګرځولې دي ثباتن آرام ثبات چې دی ملاقاتی د سبت څخه دی سبت و قطع ته ویل کېږي پرې کولو ته ویل کېږي دا د شنبه ورځ دی ته ویل سبت په عربي کې وایي نه دي دا د افکې ورځ یا سبت بولي خو سبت هغه وه چې بني اسرائیل په دغه ورځ د عمل و د ښکاره قطع ورته شوه دا لا عبادت کوي دا سبت معنا د نور کارو سره قطع شوه نو دا خوب دا رقم دی علاوه دا ما قطع کی دا عمل څخه دا خوب چې انسان تراسي انسان دا عمل قطع کی چې بده سی بره کار نشي کولای نه مټر چلولای شي نه دی بیلچې کار کولای شي نه دی مثال په تور یو بل خاري او مزدری کولای شي آرام نو وس مر چې دا قطع کیدل دا عمل راس دا ور سره لازمه ده چې انسان آرامیږي نو موږ په هغه لازم ترجمه کو چې ګرځولې دی خوب سباتن آرام کني سبات آرام ته نه وای سبات قطع کیدو ته وای چې دا عمل یو سکر معتله کرا قطع کیدا هیڅ په خبره وس کو یی مولا شنبه ته چې شنبه وای خو بني اسرائیل ته دا حکم و چې تاسو په هیڅ کار نه کوئ ښکار به نه کوئ بل کار به نه کوئ دا لا عبادت به کوئ د نورو کارو سره قطع کړي نو خو بیا زموږ دپاره دغه رقم دی حتی د ټول انسانیت دپاره چې دی د عمله انسان را قطع کړي آرام ورلره ورکړي دا یې دوه وجعل او الله ګرځولې د النهار ورځ نشورا پاڅېدلې ګرځولې دي نو ورځ خو پاڅېدل نه دي نو ورځ چې د ځان نشور انزاب ورسره دي دا ورځ چې د خاوند له پاڅېدو ده نشور خو اصلي هغه ژوند ته ویل کېږي چې انسان د قبر راپورته شي برای نور نشر اوس موږ یې حشر و نشر بولو نو دلته یې ورځې ته نشور ویلي وایي خو خوب هم دا رقم دی لکه انسان چې مړ شي خبره پوهېږي چې موږ بېجېرو څنګه دعا کوو نو هغه دعا خو دغه رقم کوو چې اللهم اني باسمک اموت و احیا معنا دا وایي چې زما مرګ دې مړ کېږم یا الله پاک ستا د نامه په برکت باندې راپورته کېږم هم یا چې راپورته شو الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور حمد یې هغه ذات لره چې زه را ژوندی کړم وروسته تر هغه چې مړ کړی وم دا خو به څه تعبیر په چا کېږي په مرګ کېږي نو دا ورځ چې ده دا ځان نشوره د خاوند د ژوند د ګواکې انسانان بیا راپورته سو ژوند جسو افر مزکه بیا سره چې په راکس خپل درس خپل پاره زغلې زیره واندې نو درې شیان د ذکر کړه په دې آیات کې اول شپه د چیز مجد پاره جامد علاوه د غټ نعمت چې تا ته مدد کړی ول نو مصوبات او خوب د آرام زری عادت ګرځولې د شپې ستا بدن آرامي جبرته چې راپورته سي قواوی تازه سي بیا پر کار مشتري چې خوب وکي چې بد خابه کې برای اخر نس کوله وجعل النهار نشور او رز مستست پاره نشور ژوند ګرځولې د نشور پاتې دل حرکت یعنی ځان نشور دا ورځ دغه چې خرک پکې کې نشور کې بیرته د خوب را پاتې ژوند دا بل نعمت بل نعمت پر حسابي نو دغه شپه چې جوړه کړې ده دا خوب چې راحت جوړ کړې دا ورځ چې د مثال پر زندگی جوړ کړې دا کار بیا چا کړی فقط الله کړی دی نو دا بل دلیل د توحید بل په ذکر کې او هو دغه الله الذي هغه ذاتي ارسل چر علی جلی دی الرياح بعدنا رياح جمع د ریح د بات ته وای بعدنا را علی جلی بشرن زیری ورکوونکی بشر خو مصدر دی زیری ته ویل کیږي مراد یې مبشر دی معنی زیری ورکوونکی را علی جلی دی بین یدی تر مخه رحمت هی در خپل رحمت رحمت سمراد باران دی په دا سارا کې خلک پوهېږي یو باد چلیږي چې د باد اخوا سي بره وای وای بس نو باران کېږي د خیر باران په پسې دی سپینږي په پوهېږي نو دغه بادونه الله وایي مخکې د باران زیری راوړي وایي خلکو ته زیری ورکوي په پوهېږي چې باران را روان دی خوشحالي وکړي دغه کار الله وایي چا کړی دی چې باران کېږي د مخه یې باد را روان پر خلکو باندې زیری وکړي الله وایي دا زما انعام دی وهو دغه الله الذي اغزات ارسل چر علی رل الرياح بادونه څنګه رل بشرن زيري ورکون کی دا زيري څه وخت درکې بین یدی تر مخ رحمتي در رحمت در رحمت سمرات باران دي د مخ تر باران تا ته دی زيري در لره درکې الله دا کار چا کړی دي چې در باران د مخ تا ته باد راځي زيري راوړي چې باران را روان دي نو الله دا ما کار دی ول چا دا نه دی کړی بل وانزلنا الله المر نازل کړی دي من السماء د اسمان د اسمان څه خصوصي هغه خبره په یاد چې یا اسمان مطلق لوري خواته وکړي چې وریاز د هغه خوا چې وبر راځي ګوکه د اسمان راځي یا د اسمان څه په دې معنی چې وریاز خو مازه سبب دی پوریاز کې چې هغه د اوبو زونی ورپاش هغه د اسمان څخه لا راځي کدا اس په خبر پوسټ مزکه ده دغه ساده مزکه ده ته د خټکی زونی ورواچو بار سره وغوړی جو غوړی جو نه خټکی جوړ شي دغه مد او بو اصلي هغه تخم چي دي الای پوریت کی الکی هغه چي الکی پوریت کی سره وغوړی جو بار دغه نه باران سی بار د تمام وتلی الکی غر کی دغه نه کترس کدا اس په خبر په یوه جرم نه سما په څو معنی وس په دی یا د سما څو ریا زمرات څو چې د ورېځ څخه براتو یی یا که اوغه حقیقت سبب ته وګرځ د اسمان څخه سمنه چې ورېځ چې د اوبو تخم راځي په کښې کې پاشل کېږي هغه د کومه ځایه الا رالېږي ملک ته په لاس ورکوي په ورځ کې ایله کې باره دا اوبه ډېرې سي ځینې په کښې کې د هغه زونې څخه لکه د یوې زونې څخه چې د هندوانې جوړنګ هم جوړ شي دونه دونه هندوانې هم ځینې جوړې شي چې زر نور دغه رقم تخمونه یې بره په نس کې بیا یي نو الله یو شی ډېرولی سي نو دا په دا دوې ترجمې په دواړو صورتو کې د سما تورې دلته صحیح دي نو موږ نازلې کړي من السماء د اسمان ما ان اوبه طهورا پاکې پاکې کوونکې تهور هغه اوبو ته وایي چې په خپل ځان کې هم پاکي بل شی هم پاکوي یو مستعملې اوبه دي مستعملې اوبه څه معنی چې موږ اندامونه مو په نجاست نه یي لړلي کرار اودس تازه کړو پر اندام نه پر مخ نجاست پروت دی نه پر لاسو نه پر پښو اودس مو تازه کړي د اوبه مو په یو تالیو په یو برتنو لوښي کې تکیه کړلې دغه اوبه چې دي بره پاکې دي پاکوونکې نه دي بیا بل څوک اودس نه سي په تازه کولی کېدای سي په خبره پوه سوې د اسمان الله هغه اوبه رالېږلي چې هم په خپل ځان کې پاکې دي هم بل شی په پاکېږي غسل هم په کېږي اودس هم په تازه کېږي کپړې هم په پرېولی کېږي هر کار په کېږي نو طهور څه معنی پاکوونکې دا نه معنی چې یوازې پاک طاهر پاک شي ته وایي طهور پاکوونکي ته وایي د اسمانه چې اوبه راځي هغه دواړه صفاته لري هم پاکې دي هم پاکوونکي دي بل شی پاک وي او که اوبه یې پله مستعملې سي پاکې خو دي چې پر سړي موږ دي لکه موږ چې لاس مینځو خو هغه دې مستعملې سي پر کپړو چې د هغه اوبه راوڅڅېږي کپړې نه مرداوي مګر ته په دغو اوبو بیا اودس تازه کولی سي نه سي په تازه کولی بیا نه دي پروه د اسمان دغه اوبه چې الله طهورې ګرځولي الله وایي دا څونه غټ نعمت چې په دې اوبو کې ما دغه استعداد ایښی دي چې هم په خپله پاکې دي هم بل شی پاکوي هغه اوبې ده چې په کېږي هغه خو لا بله مسله ده بل نعمت دی نو موږ نازلې کړي چې د اسمانه څخه ما ان اوبه طهورا پاکې او پاکوونکې هم لنحیه د څه دپاره مو دا پاکوونکې اوبه را نازلې کړي دي هدف یې څه شی دی لنحیه چې موږ را ژوندی کړو بهې په دغه اوبو سره بلده تن یو ښار بلده خو اصلي ښار ته وایي مراد یې ځینې مځکه ده یو علاقه بلده تن یو علاقه او منطقه میتن مړه مړه علاقه دا ده چې په هغه کې یو دغه نه کدر واښله په کښې کې شین نه وي بارانونه چې پر وورېږي او څه ورېځ شي اوسې چې وار څه ته چې وایي یو زرغون پرشه اوار کړي دي الله وایي دا مړ ځای ما په را ژوندی کې مړ چې و شین بوټی نه وو په کښې کې لنحییه چې موږ را ژوندی کړو بهې په دغه اوبو سره بلده تن یو ښار میتن مړ ونسقیه او موږ ور وچښو دغه اوبه مما د هغه قسمه څخه د هغه مخلوقاتو څه خلقنه چې موږ خدقیل دي په هغو کې وه چاته ور وچښو انعامن و اناسی انعامن و چارپایانو ته و اناسی و انسانانو ته کثیرا بیخي ډیرو ته د دغه دپاره د اسمانه دا اوبه رانازلو څو کار مو په وکړه یو کار دا دی چې مړه مځکه مو په را ژوندی کړه هغه زرغونه سوه بل کار دا دی چې زما په مخلوق کې چارپایان دا ژوندي شي حیوانات او دا انسانان دغو ته ور چښو دا ګرد اوبه خار موږ د کومه ځایه کړو خو د هغه اوبه د اسمانو څخه ووري یا یې د ولې په شکل کې ځینې راخلو یا یې د چینې په شکل کې ځینې راخلو یا یې د برمې په شکل کې ځینې راخلو خو اوبه هغه اوبه دي چې الله پاک ورولي دي نو څو کاره سوه لنحیه چې موږ را ژوندی کړو بهې په دا اوبو څوک بل د تن یو ښارو علاقه میتن چې هغه مړه یي شین ډوکی نه یي پر ولاړ ونسقي او موږ ور وچښو د هغه اوبه مما د هغه مخلوقاتو څه خلقنا چې موږ خلقیلي دي و چا چې وچښو انعامن و چارپایانو چې ور وچښو و انهاسي و انسانانو ته کثیرا بیخي ډېرو چارپایانو انسانانو ته ملاکاری په پیژ کثیر د صفات انعامانو د اناسی د دوار د پارس شچار پایان وي خېډی دیگر د پدغه او بو بیج انسانان به خېډی اناسی جمع د انسان د یاد انسی د اصلي اناسین په پای کې نون وو اغه نون په یو واړه وې په کې متغمر اناسی ځنی جوړ شو اصلي چې د انسان جمع اناسی اصلي په پای کې نون اناسین اغه نون په یو اړول دي د بلې په کې متغمر کړی وسه اغه دوم نون نه بل مش اناسی ویل کیږي دیرو انسانانو ته ولقد صرفنا نو دغه دوبوره نازلول بل څوک نشي کولی علاوه دا ما کړی دي او دغه هدفونه پر بنا کیږي نو دا یوازې الله کی دا کار نو دا عبادت وړم یوازې د توحید بل ته یلسو فشاله وی ولقد په تحقیق سره صرفنا موږ پر لبدل کړی دي هو دغه اوبه بینهم په منځ کې ده دی بدلول او تغییر څه معنا تقسیم کړی مو دي یو وخت پر دې علاقه باندې دونه باران وسی او برا پورته سراسی برا پر لاس گازه پر داس پر ځلس گازه باندې څه بار او بکی دونه او به علا ووري بل وخت علا تقسیم دادی برا درې کاله ناغه کی پر بل علاقه یو ووري اداره کړی یا بل کال بیا لږ ووري غونه نه ووري لکه چیر کال وای مزکته څونه او به علا را ووري هر کال یو اندازه او برا ووري مگر ځای بدلی یه وقتی درکم که برانون و در یک تگر سر بوز بل وقتی در یک کلی بدل که بل که بوز اغا پا عباد که بل وقت دا عباد که دا انسانان علا پاک پی امتحان که اچی دا خلق پا عبادی پی امتحان که واچی زرغونه دشتون ولاری باغونه گرد زرغونه او بی شکر اداکی که نا اداکی بل وقت با پردوغو خلق بانجی بیر تو او بکمی که لس کال مسلسل که اختی پر راو جی مازی دوغنی چه انسانان جوندی چه دو دا صبر لری که نلری امی پا دا پراخی که دو با امی پا کمبود که دو با پا دوار صورت کې اعلی امتحان پکې د شکر او د صبر امتحان پکې چې ډېر چې شکر ادا کوي کې نه ادا کوي خلک به ساه شکر وویني چې لږ چې ته د صبر لري کې نه لري الله پاک ده نو الله د صرف نسخه چې شمر رسم لا کاری تقسیم او بدلول ولقد په تحقیق سره صرفنا مش سر متغیر کړي او بدلی کړي یوه د او به معنا په ډېر والی ولې ژوالي چې برای خلاصه تقسیم راوځي مش تقسیم کړي یوه د او به بینهم په منځ کې د دوه انسانانو د څه د پاره لیل ذکرو چې دی پند واخلی چې په دې پوزه چې دغه اوبه داسې نه دي چې طبیعت یې وري دا اوبه هلته یو مالک لري متصرف لري هغه یې ګای پر دې خوا ډېرې کې ګای پر اخوا ډېرې کې که دا اوبه په خپله ورېدی نو خپل یو ځای به ګرد مر یو رقم ورېدلی نو دا ولې پر یوه علاقه ډېرېږي پر بله لږېږي بله علاقه باندې بیا بسته څو کلونه پر بندي دا مرمدار هلته تغییر یې د الله په لاس کې دی الله وایي دغه تصرف چې زما په لاس کې دی پر دغه خو مې وپېژنه پر بل شي ته ما نه پېژنې خو دا باران ته وګورم لیذکرو چې دوی پند واخلي بل تفسیر دس دی ملاقاری داغه د صرف نه هدا د هو زمیر او بوته نه دی راج کړي و قران ته راج کړي دی علاوه ولقد په تحقیق سره صرفنا مش په ډول ډول بیان هو د قران د قران مش په کم رقم ترزو خلکو ته بیان وو بینهم په منځ کې دوی د صد پاره یاد دا کرو چې دوی پند د قران واخلي خو گای د باران په صورت کې قران بیان درته کوي گای د ورځې په صورت کې درته کوي گای په بل صورت کې کوي نو د صرفنا مجه تر له بدلوه د سوق د اوبه یا صرفنا موږ په رقم رقم بیانوه د قران که هغه اوبه رقم رقم تغیر ولرکو تقسیم کو د خلکو منځ کې د جده لپاره چې خلک عبرت واخلي پند واخلي که د قران په طرز طرز بیانوم د جده لپاره چې خلک عبرت واخلي نو خلکو عبرت واخلي فابا علاوه ما نه یې وکړه اکثر الناس اکثر خلکو د عبرت اخیستلو څخه ډیر خلک دا رقم دي د خبرې ګرد پالتور ته مرمیج عبرت نه اخلي د عبرت څخه د پند اخیستلو څخه علاوه ډیر خلکو منع کړي د پروغاج نه نیسي الا کفورا مگر نه د ناشکری څخه پر ناشکری نو دغه رقم ورزغلی د خلکو پر شمل کړه د مور شي کې ناشکری ته دی تیار دی شکایت ته دی تیار دی هم ته نه دی تیار چې الله دا مې دغه نعمتونه پر کړی دی پند نه اخلي چې زما حمد وای زما شکر وای زما عبادت وکي ناشکری ته کرالي ګرد مردې د خدای خو عبادت دي په خدای څخه دغه ورغل جاله وي دغه کم فابا نو منع یې کړی د اکثر الناس اکثر خلکو د کمه کار د پند اخیستلو څخه الا مگر کفور د ناشکری چې د ناشکری څخه نه منع نه د کړی هغه نو دار کم په دواړو لاس باندې د خلکو پرچا من شفا ورځ به چلی په ناشکری کې نو فشالا فرمای و نبی علیه الصلاۃ والسلام وای ولو شئنا کچیر موږ اراده کړی وای لبعثنا موږ به یې ژلی وای په کلی قریه په ار کلی کې نذیرن بیرون کی پر نبی علیہ السلام امتنان وسکی چې دغه نعمتونه مې کړې ته تا ته به خاص نعمت سوې دي هغه دا د الله عزما د ارک ارکلی د پاره دا ستا په ټیم کې نبی په واسه نو پر چرالې جوړی مې د مکه بجلا نبی وای د مدینه بجلا نبی وای د افغانستان بجلا نبی وای د پاکستان بجلا نبی وای الله وای دا کومه اراده کړې دا سیمې کولای شو دا چې د ګرد علاقې د پاره مې یوازې ته نبی کړې دا به پر تا باندې بل انعام دی اسمه نو د دې انعام شکر به ته څنګه ادا کړې دا خاص نعمت پر چا بیانی پر نبی علیہ السلام ولو شئنا کچیر مج اراده کړی وای لبعثنا مج بلیجلی وای په کلی قریه کې په ار ار کلی کې نذیرن یو بیرونکی مګر هغه کار مونږ کې د ټولو قراو د پاره متر اخیر تر قامت پورې په د اخیر زمانه کې واز ته نبی کړه څه د پاره چې ستا ثواب ډیر سی و دې دا ګرد را کا سات دعوت لاندې سوله نو خو د ار انسان په باریک ته ثواب درکول کېږي چې دعوت کوي الله دا ما ستاسو رسول انعام وکي د جې ډور رسولانو کار یواز استاد سره وخت کې نه ما غوښته ما د ار ارکې د پاره جلا جلا رسول ټاکلې سو نذیر می ټاکلې سو نذیر بیرون کی بیرېدون کی نه بیرون کی د خلکو فلا تطع نو چې داسې مې کړې چې ما په د ارکې کې نذیر نه دی را پاسولې د ټولو ته بهر ته نذیر یې نو د دې شکریا سره کوم ادا کیر فلا تطع نو ته پر منبرداري مکه خبره م منه الکافرین د کافرانو کافرانو به نبی علیه السلام ته مشورې ورکولې ول دغه اختلافات قطع که دا ته څه اختلاف راوستلی دي خلک دې سره وجنګول ټکر ټکر دې کړ دې ته واده کافر دي دې ته واده کافر اوس هم کفر دغه وایي چې تاسې د کافر تورې ولې کاروي کافر چې وګرده یو انسانان جیب شی دي هغه به هم دغه ویل الله پاکه دغه خبره د دېغه مه منه فلا تطع ته تابع داري مه کوه الکافرین د کافرانو چې دې راځي که یې برای بره به جهان ګرده یو رقم سي امن به راسي دا غلطه ده وجاهد تجهاد وکهم د دې سره به په دغه قران سره جهادن کبیرن لوی جهاد وکه دا چې ما زمونه چې پرې والا کای اثر پریوزي د دې لوی جهاد وکه چې دنیا په ولاړی ودری وجاهد جهاد وکهم د دې سره په چا سره به په دغه قران په دغه قران کې چې کوم دلایل تا ته راغلي دي دغه ټول ورته بیان کړه بالا کړه چې خو بجیږي کنه بجیږي ته ته موږ چې دا خو ګرد مرتزما د خدایانو غیبت کوي ته زما د خدایانو بد بیانې په دغه قران جهاد ورسره وکړه څنګه چې دا سورت مکی دی په مکی کې خو جهاد نو پرد شوی نو د دې جهاد مراد دغه د بیان جهاد په دې ځای کې چې ته دا بیان پر وکړه قران ګرد بیان کړه دوی مخشاله کوي چې ته دا ساه بیانونه د ترخه ترخه بیانونه دي و هم ارڅو په دا زړه کې ووي الله په زړه کې والکیږي په خوله کې والکیږي ورته وجاهد جهاد وکهم د دې سره به په دغه قران یعنی په بیان سره د دې قران په تبلیغ د دې قران جهادن کبیرن غټ جهاد فسیال عز وجل بل قدرت بیانی خپل د توحید لپاره بل دی او هو دغه الله الذي اغزات مرج سره غټ کړی دی البحرین دوه دریاب هاذا د یو دریاب عذب خوش دی فراتون بیخی خوش خوژ بیخی خوژ خوندور چاوشی خوژ بره خوندم پر بخله بدن په وساس نو دا یو دریا به عزبن خوژ دی پراتن بیخی خوژ چې سړی او بی چې وی چر دا اس بدن ته راحت پر رامل اوسه و هاذا دا بل دریا به ملح مال کده او جاجن بیخی تریو او جاج دا ډیر تریو ته وای چا تریواله تر اندازې چې ګسر دی تریخ خوندو کې لکه دا غټ لوی لوی دریا بور و هاذا دا بل ملح مال کده او جاجن تریو وجعل الله جرزول دي بينهما فمنش كده دي برزخن یو پرده برزخ پرده ته ویل کیر لکه یو د دې دنیا ژوند یو د اخرت ژوند یو د قبر ژوند د قبر ژوند د دې دنیا او د اخرت منس پرده د نو برزخ ورته وای دا حیات برزخی دي برزخ پرده ته ویل چې دونه پرته منس یو پټو داسې زوارند کی د دوغ دریا بو تر منس راوې ما یو برزخ جوړ کړی دي وحجرا یو منع محجورا منع کړه سوی بل مې داسې منع را چولې چې هغه منع منع کړه سوی د مبالغه ده پاره ودا ور سروي چې نه ډیر منع را وستم دا نو څنګه دي د دې مطلب دا دی د بیان القرآن کې اشرف علي تنوي رحمه الله دلته لیکلي دي وایي چې دی الته په بنګال کې چې دی ارکان یو علاقه ده چاټګام بل علاقه ده د ارکان در چاټګام په پوری دلته د دریا پر لګټ سوې دي دوه اړخ لري دی به خو ولې راغلي په کښې کې داسې تللي دي دا بل خوا د دریا ده دغه اوبه در ډېر ځای سره بهیږي څو میل اوږدوالی دي پر هغه سربېره دغه اوبه سره بهیږي ګټې د ارکان په مابینځ کې پاسي لري سره ګډېږي نه دغه خوږې تروې کېږي نه تروې خوږې کېږي نو دا یو نمونه ده دا په جنګ کې څو ځای دا رقم دي الله په قرآن کې ما ذکر کړ چې دغه هر ځای چې خلک دغه اوبه ویني چې خوږې ترخه بغل پر بغل بیر سره گډیږي نه دلته څه پلاستیک په منځ کې دی الله وی دا زما قدرت کني او بچ دوا ورغه کوي انسان نشي کولای دی انسان تر واسه چیر الله وی دا کار څوک بیا نو سید یو غړی به وکي خو سره گډیږي دا چې په کلو کلو په سو کلو پر لبیږي پر لګډیږي نه دا رقم او سپی هم سره وی سره گډیږي نه خدای یو نمونه ده الله زما د قدرت نو ته ولي معنی پیژنې نو د عبادت ورزه نو دا یو نمونه بیان القرآن پیش کړی چې الته دریاب دی د ارکان تر چټکام بهیږي دا نه سره گډیږي په منځ کې ته چې په پلاستیک ور کړی پلاستیک نه دی او بج سره مگر یو په بل نه گډیږي نو مولانا شبیر احمد عثمانی به د جنو طالبانو د خلیلی کلی هغه وای باری سال په هغه ځای کې والکد الته مې دغه سی او بج پر لبیږي د دریاب چې یو خو خوجه د بل ارتخا د هغه نه سره گډیږي نو دغه رقم پر ډایبل کې هم دغه رقم شبیر احمد عثماني لیکلی چې په هغه ځای کې هم ځینې ولی راځي خوږې ولی دي په دا دریاب ورشریر ورګډیر لکه دا زموږ رودونه د بارانو اوبه ولاړې چې داسې په پای کې په دریاب ګډیږي هلته چې دریاب تلویږي دغه اوبه تر ډېره ځایه په دې دریاب کې پر دا بغل ورسره بهیږي ورسره ګډیږي نه ترویږي دا رقم نو داسې ځایونه ډېر دي بله نمونه یې دا ده وایي دغه د ډایبل په علاقه کې چې دی دا دریاب خو چې دی ګای ګای دی چې شکي دی دا رقم سي چې معنی پراخ سي دا رقم دی د څپی ووي بره راواوړي نه یا د دریاب اوبه دا رقم سي بس وکي څپی راسي ډېر هم ځکه لاندې کې بله پلا بېرته سره ورټول سي دا رقم سي دغه دریاب چې پلا څپی وغوړي ولاړې سي بېرته راټولې سي دغه په خوږو ولو عمر واوړي هلته خوږې اوبه بیا بهیږي پر هغو چې وراوړي دی چې بېرته ځین راده سي چې هغه اوبه وګورې نه یې تروې کړي پر هغه خوږو ولو باندې دغه اوبه ورغالي بس ورپورته سي دا رقم بېرته چې د دریاب څپه شاته ځي ولاړې سي هغه اوبه پر هغه رقم خوږې پرې ایښي نه یې تروې کړي نو دا ډېرې نمونې لري په دنیا کې ډېر ځایونه نور هم شته دا مازه دي یو څو نمونې ذکر کړي دي خو الله دلته موږ ته داسې په مجمل ته ور تعبیر وکړي چې دغه خوږې او تروې چې پر له جلا دي دغه چا پر له جلا کړي دي دغه څوک دغه په مځکه کې دغه رقم د دریاب نه راوځي وځي مځکې ته چې سا ورته وکړي خوږې راوځي هلته تروې دي د دریابو څه ورېځي دغه رقم کې نیکې نو ناکه ورېځي راتي چیرې سي دلته چې اتوخم الله ورواشي بره سره شیشي سره سره اوبه سره وشوریږي مځکې ته چې مځکې ته راسي بره خوږي دغه بیان الله تعالی کوي وهو دغه الله الذي اغه ذات مرج چې سره ګټ کړي البحرین دوه دریاب دوه دریاب کوم چې هاذا د یو عزم خوږ دی فرات ښه خوږ اوبه وونکی دی انسان وهذا دا بل دریاب ملح دا تریو دی مالګ ده او جاج ښه تریو چې انسان بالکل چې شای نه انسان معده ور خرابوي وجعل الا ګرځول دی بینهما فمنش کې دی برزخن پرده ګرځول دی وحجرا یو منع ګرځول دی محجورا منع کړه سوی حجر محجور د مبالغه د پارول سی یو منع منع کړه سوی دی چې څه منع کړه سوی دی د اختلاط د اوبو دغه پرده دغه رقم دی شته بده دغه اختلاط منع راوړي نو دا حجر دی محجور منع ش منع کوونکی چې دا دی او بر نه پر لخلتیږي الله د خپل قدرت بل بیان کې دلیل د توحید نو دا ګرد د الله د وحدانیت چې شو دلائل و چې ذکر سو چې دا ګرد کار نه په ماپس اړل دی نو د عبادت ور امزایم عبادت په ځما ده پاره وسی مشرکان ته د بوتانو د قبور عبادت پرېږدو یوازې الله او خاطر اس نو الله عز وجل صحیح عقیده مشترانه سی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.